kakana zoto nanga na yeba mama yole la ho to yebi to somo bali na yoho kogota na yehe biblizite ya nini ye to wele nini ho matangoya kana ye mwana teo lepisa kofika na ye yanga muto na tango eko tune eko pensa nga liboma na matisa degre ya la mulu ye yanga muto na tango eko tune eko pensa nga liboma na matisa degre ya la mulu ye kakana zoto nangana yeba mama yole lango to yebi nyoso mobali na yoho obota na yehe biblizite ya nini ye to wele nini ho matangoya kana ye mwana teo lepisa kofika nga ye yanga moto na tango eko tume eko pesa nga liboma na matisa degre ya la mulu ye yanga moto na tango eko tune eko pesa nga liboma na matisa degre ya la mulu ye bana e bana e bana nini ye bana e bana e yoka na lo bana yo na boya kaka na zoto na ka tulikambo ya koswa na ye na yoka kamoluke na zoto na tango bako pesa vantilate esenga moto mobimba kekelanga ye wana kozela mobali azonga kate zela na yo na banzi se trota toka na zela kao baba nangai toka na zela kao baba nangai Banda toko wela nijo. Banda toko wela